चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो। आयत 20 से 23 यानी 20 से 23 का टॉपिक है अल्लाह की निगाह में बदतरीन मखलूक। आयत नंबर 24 24 का टॉपिक है दिल रब की उंगलियों में है। आयत नंबर 25 25 बुराइयों से ना रोकना अजाबे इलाही का सबब है। आयत नंबर 26 26 अहले ईमान पर अल्लाह के एहसानात। आयत नंबर 27 और 28 27 और 28 अल्लाह और उसके रसूल की खयानत न करो। चलिए मकासिद को देखते हैं। पहला मकसद है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ने का अंजाम देख सके। दूसरा मकसद है कौन सी मखलूक अल्लाह की निगाहों में बदतरीन है इसको जानकर वैसा ना बनने की नियत कर सके। अगला मकसद है अल्लाह और उसके रसूल की पुकार जिंदगी बख्शने वाली है इसको तफसील से देख सके। अगला मकसद है उस फितने को जानकर जो सिर्फ खास लोगों को ही नहीं पहुंचता बल्कि हर एक को अपनी लपेट में लेता है इससे बचने की कोशिश कर सके। अगला मकसद है अल्लाह ताला कैसे कमज़ोर गिरोह को ताकतवर करते हैं इसको जान सके। अगला मकसद है अल्लाह और उसके रसूल की खयानत की हकीकत मालूम कर सके। और आखिरी मकसद है माल और औलाद के फितने को जानकर खुद को इस फितने में पूरा उतारने की कोशिश कर सके। बस जी चलिए तिलावत सुनते हैं फिर एक छोटी सी ब्रेक और फिर तफसीर। या अय्युहा الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب